अनुष्ठान के रूप में सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत अनेक अनेक अनुष्ठान चलेंगे, साधना आप सब कर सकेंगे। इसके लिए प्रत्येक अनुष्ठान का जो समय निर्धारित किया गया है उसी समय में हम सभी लोग उपस्थित हों और उसका पूरा आनंद लें, पूरा सुख ले सकें। तो सभी से आग्रह है, महाराज जी व्यास पीठ पर विराजमान हैं। आज यूं कहें तो रस ब्रजवास महोत्सव का ये द्वितीय दिवस है। पूज्य महाराज जी को तो पूर्णिमा के दिन ही, व्यास पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिवस महाराज जी यहाँ विराजमान हो गए थे। और महाराज जी का तो रस ब्रजवास का जो एक नियम वो उसी दिन से प्रारंभ है, चल भी रहा है। कई अनुष्ठान भी उसी दिन से आरंभ हो गए, कल भी चले और आज प्रातः काल से भी चल ही रहे हैं। तो निरंतर ये अनुष्ठान चलेंगे, लेकिन इन अनुष्ठानों के क्रम में सभी को सत्संग भी प्राप्त हो, क्योंकि जब से ये कुछ समय ऐसा आया है जिसे हम अपनी भाषा में अथवा और लोगों के हिसाब से कहें तो प्रतिकूल समय। अब तो पूज्य गुरुदेव कहते समय प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल ही भगवान ने समय दिया है। अगर ये समय ऐसा न होता तो इतने दिन न तो ब्रज में वास करने को मिलता, न ऐसा सत्संग की दिव्यता प्राप्त होती। तो जो भी है ये समय जब से चल रहा है तभी से महाराज जी के द्वारा सत्संग श्री मलुक पीठ में चल रहा था, लेकिन अब ये पूर्व से जो सुनिश्चित था महाराज जी अभी आप सबको अवगत कराएंगे। प्रायः ऐसा कौन होगा जो महाराज जी को सुनने वाले भारतवर्ष के ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी लोग बहुत समय से प्रतीक्षा में थे कि महाराज जी का जो रस ब्रजवास महोत्सव चातुर्मास का आयोजन होने वाला है, इतना भव्य इतना दिव्य होने वाला था कि संपूर्ण भारतवर्ष के महानुभाव यहाँ आते, उनका दर्शन होता, एक उनका संदेश, उनकी वाणी का लाभ हम सभी को मिलने वाला था। लेकिन फिर भी अनुष्ठान क्रम में अनुष्ठान जैसा चलेगा ही और महाराज जी का सत्संग हम सभी को इसी क्रम में नित्य प्रति प्राप्त होता रहेगा। तो महाराज जी हम सबके मध्य में विराजमान हैं, हम महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं आप सबकी ओर से, जिससे हम सभी लोग पानी का लाभ ले सके। वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसरद विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर कुंदरीका व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां आचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। बहुले समंगे यकुतो भये च क्षेमे च सख्ये वहि भूयसि च यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोर्वज्रधरस्य यज्ञे भूयस्य या विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चापि पथे स्थिताया देवाश्च सर्वैः सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम विमुच्यते पापकृतेन तां फलं चन्द्रमसो द्युतिञ्च एतं हि मन्त्रं त्रिदशा विजुष्टम् अपरवसुगोष्ठ मध्ये तत्पम न भयम् न शोकम् सहस्र नेत्रस्य च याति लोकम् कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनम् पावनम् पावनानाम् पाथेयम् यन्मुमुक्षोः सपदि पर स्थानमेकम् कविवर वचसाम् जीवनम् सज्जनानाम् रूपकन्य कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर बंदौं तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरे श्री राम जय राम जय होना चाहिए जहाँ बड़ी संख्या में गाय ब्रज की रह सके। ये बात बार बार बाबा कहते थे और उन सिद्ध संत का संकल्प ही ऐसा हुआ कि उन्हीं के स्मृति महोत्सव में हम लोग आए थे और वहीं से ये भूमिका बन गई। बड़ी दिव्य और बड़ी पवित्र स्थली है। ऐसी इस दिव्य पवित्र स्थली में 2 महीने तक लगातार यहाँ निवास का सौभाग्य दास को प्राप्त हो रहा है। इसके मूल में मुख्य प्रेरणा परम पूज्य प्रातस्मरणीय गो भागवत गो ऋषि पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज पद्मेणा महाराज जी की मुख्य प्रेरणा रही। उन्होंने कहा कि आप जड़खोर गोधाम में चातुर्मास कीजिए, हम भी वहां रहेंगे और भी कई महापुरुष रहेंगे और गोवंश की सेवा भी होगी और वहां सत्संग भी होगा। उनकी प्रेरणा से ही कार्यक्रम की बड़ी दिव्य भव्य रूपरेखा तैयार की गई। इसमें इस महोत्सव में रस ब्रजवास महोत्सव में उत्सव महोत्सव का कैसे क्या स्वरूप हो, कैसे दिव्य भव्य रूप से मनाया जाए, यह कार्य श्री राधा कृष्ण बाल व्यास जी ने गोवत्स जी ने किया था और उनके निर्देशन में ही ये सारा कार्य होना था। परम श्रद्धे राम स्नेही शाखा के विरक्त परंपरा के आचार्य श्री स्वामी राम प्रसाद जी महाराज वे भी अपने परिकर सहित यहाँ विराजने वाले थे। महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के माध्यम से वेद का और ब्राह्मणों का संरक्षण का महनीय कार्य करने वाले हमारे ऊपर अत्यंत कृपा एवं स्नेह रखने वाले परम श्रद्धे स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज जो श्री राम जन्मभूमि का जो अभी मंदिर बन रहा उसमें भी न्यासी हैं, उनको भी यहाँ विराजना था और उनकी वाणी से महाभारत का प्रसाद हम लोगों को प्राप्त होना था। श्री दीनबंधु दास जी को भी यहाँ कथा कहनी थी और हम तो कहेंगे कि इस बीच में अगले समय कोई समय हो तो जरूर कुछ न कुछ कह लें। और भी अनेक कार्यक्रम थे किंतु वैश्विक महामारी के इस भयंकर संकट के कारण सरकारी निर्देशों का अत्यंत सावधानी पूर्वक पालन करते हुए उस विराट उत्सव को जब तक कि ये महामारी का कष्ट दूर न हो तब तक के लिए उस रूप में उस विराट कार्यक्रम को स्थगित किया गया। किंतु दास यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन ही आ गया था, गो माता के पूजन पूर्वक गोष्ठ में प्रवेश हुआ और तब से लेके निरंतर कुछ न कुछ सात्विक अनुष्ठान अखिल विश्व में गोवंश संरक्षण संवर्धन के लिए गो सेवा से जुड़े हुए सभी गो भक्तों की विपत्ति दूर हो वे इस प्रकार समर्थ बन सकें कि अत्यंत उदारता पूर्वक वे गो सेवा संतों की ब्राह्मणों की सेवा कर सकें, इस निमित्त यहाँ सविधि ब्राह्मणों के द्वारा जो यहीं के अपने गुरुकुल के ही आचार्य हैं और गुरुकुल के ही सभी विप्र देवता हैं उनके द्वारा विधिवत पंच देवों के अनुष्ठान चल रहे हैं, गो माता का पूजन हो रहा है। इन दो महीनों तक लगातार हमें यह लाभ मिलने वाला है। परम श्रद्धे संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का 50वां तिरोभाव महोत्सव महाप्रयाण महोत्सव स्वर्ण स्मृति महोत्सव चल रहा है और वही प्रेरणा बनी और श्री मलुक पीठ में वैशाख कृष्ण एकादशी से ही विनय पत्रिका आरंभ हुई थी और अब इस समय श्रावण चल रहा है तो क्रमशः विनय पत्रिका की चर्चा हम कर रहे हैं। बीच में अभी एक दिन लोग नहीं सुन सके, विराम जैसा रहा, उसके लिए जो इस कार्य को देखने वाले उनके पास सैकड़ों फोन आए, क्या बात हो गई, क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है, क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो अब सब लोग प्रसन्न हो जाएं और खूब प्रेम से सत्संग विनय पत्रिका का श्रवण करें। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ऐसी अनुपम कृति है जो भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले जितने साधक हैं, वे किसी वर्ण के हों, किसी संप्रदाय के हों, किसी परंपरा के हों, सभी साधकों के लिए भगवत प्राप्ति के पथ पर ले चलने के लिए यह अत्यंत अत्यंत उपयोगी है। साधक हृदय का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका समाधान विनय पत्रिका के माध्यम से न हो जाए। आप लोग श्रवण ही कर रहे हैं, गुरु पूर्णिमा से श्री राम जी की स्तुति आरंभ हुई है और यद्यपि हम चाहते यही थे कि वो पद वहीं पूरा हो जाए, लेकिन एक चरण ही उसका हुआ था, तो भगवान ने यही निश्चय किया था कि यहाँ से राम जी की स्तुति आरंभ होगी। तो पद संख्या 43 है, श्री राम जी की स्तुति यहाँ से आरंभ हो रही है। बहुत सावधान होकर के समाहित चित्त से श्रवण करेंगे और जैसा कि दीनबंधु दास जी ने बताया है, जो भी यहाँ रस ब्रजवास की मर्यादाएं हैं उनका हम सबको अत्यंत सावधानी पूर्वक और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। यह तो है ही, दूसरी बात यह है कि जो लोग श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक निर्देश का पालन नहीं कर सकते उन्हें तत्काल यहाँ से बाहर हो जाना चाहिए, ये भी बात है। क्योंकि ये 2 महीना हम लोग यहाँ आराधना उपासना करने आए हैं, इसलिए नहीं कि खाए और सोए और समय नष्ट हो गए, ऐसे नहीं। ये 2 महीना इस प्रकार से हम लोगों के व्यतीत हुए कि अक्षय पूंजी साधना की हम लोगों के जीवन की बन जाए, प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करें। जो सेवा में लगे हुए हैं वे शरीर से सेवा करते हुए निरंतर श्री नाम का आश्रय लें, सत्संग मंडप में बैठकर भी अपना जप आदि करते हुए सभी प्रेम से भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करते हुए और इस परम पवित्र दिव्य ग्रंथ का श्रवण करें। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पद संख्या 43। जयति सच्चिद व्यापकानंद परब्रह्म पद विग्रह व्यक्त लीलावतारी विकल ब्रह्मादि सुर सिद्ध संकोच वस विमल गुण गेह नर देह धारी। जयति कोशलाधीश कल्याण कोशल सुता कुशल कैवल्य फल चारु चारी वेद बोधित कर्म धर्म धरनी धेनु विप्र सेवक साधु मोदकारी। जयति ऋषि मखपाल शमन सज्जन शाल शापवस मुनि बधु पापहारी भंजी भव चाप दलिदाप भूपावली सहित भृगुनाथ नत माथ भारी। जयति धार्मिक धुर धीर रघुवीर गुरु मातु पितु बंधु बचनानुसारी चित्रकूटाद्रि विंध्याद्रि दंडक विपिन धन्यकृत पुण्य कानन विहारी। जयति पाकारी सुत काक करतूति फलदानि खनिगर्त गोपित विराधा दिव्य देवी वेश देख लखी निश्चरी जनु विडम्बित करी विश्वबाधा। जयति खर त्रसिर दूषण चतुर्दश सहस सुभट मारीच संहार करता ग्रध्र सवरी भक्ति विवस करुणा सिंधु चरित निरुपाधि त्रिवधारती हर्ता जयति मद अंध कुकबंध बधि बाली बलशाली बध करन सुग्रीव राजा सुभट मरकट भालु कटक संघट सजत नमत पद रामणानुज निवाजा जयति पाथोदि कृत सेतु कौतुक हेतु काल मन अगम लई ललक लंका सकुल सानुज सदल दलित दस कंठ रण लोक लोकप किए रहित शंका जयति सौमित्र सीता सचिव सहित चले पुष्प का रूढ़ निज राजधानी दास तुलसी मुदित अवधवासी सकल राम भे भूप वैदे हिरानी। जैसे एक श्लोकीय रामायण है, गुरुवर थे त्यक्त राज्यो विचरदन बनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम मृजित पतरजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्यात सुरपणख्या प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रू विजृंभा प्रस्ताभिर बद्ध सेतु खलदब दहन कौशलेन्द्रो वतान्न आदौ राम तपो वनादिगवनम इत्यादि प्रकार से जो एक श्लोकीय रामायण कहे जाते हैं, यह एक दंडक नामक छंद में संपूर्ण रामचरित्र है। इस पद का कोई रोज पाठ कर ले तो पूरी रामायण का पाठ हो गया। भगवान के अवतार की भूमिका से लेकर श्री राम राज्याभिषेक तक संपूर्ण लीला है। अब आप लोग विचार कर सकते हैं कि यदि इस दंडक पद की छंद की व्याख्या की जाए तो रामचरितमानस की पोथी यहाँ विराजमान करनी होगी और पूरी सातों कांड राम कथा हो जाएगी गोस्वामी जी के सभी ग्रंथों का आश्रय लेकर के, तब इस पद की चर्चा होगी, तब इस पद की व्याख्या होगी। ऐसा अद्भुत पद है। संपूर्ण रामचरित्र और क्रमशः कितना अद्भुत है। धन्य है गोस्वामी जी की लेखनी। स्तुति का आरंभ गोस्वामी जी जयति शब्द से करते हैं, क्योंकि स्तुति का आरंभ जयति से करना चाहिए। ऐसी आर्ष परंपरा है, ऐसी शिष्ट परंपरा है, मर्यादा है। क्योंकि जय शब्द जयति शब्द स्तुत्यर्थक है, इसलिए आपने पहले भी पदों में सुना होगा हनुमान जी आदि के पदों में जहाँ जयति शब्द का प्रयोग, लक्ष्मण जी भरत जी शत्रु सब जगह जयति, तो यहाँ भी राम जी की स्तुति आरंभ कर रहे हैं, इसलिए जयति इस पद का प्रथम उच्चारण गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। जयति माने जय भवत, जय होती है। किसकी जय होती है? आपकी जय होती है। क्यों होती है आपकी जय? क्योंकि वेद भगवान हे प्रभु श्री राम आपको अजित कहते हैं। तो जो अजित होगा, अजित माने जिसको जीता न जा सके, जो अजित होगा विजय तो उसकी ही होगी। आपकी जय होती है और अविद्या माया के अधीन हम जीवों की निरंतर पराजय हो रही है। हम जीवों की पराजय की निवृत्ति कैसे होगी? आपकी जय जयकार करने से हम जीवों की पराजय समाप्त तो हो जाएगी और हम भी अविद्या माया के ऊपर, विकारों के ऊपर, कलयुग के दोषों के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए आपकी प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होने के आपकी प्राप्ति के पथ पर उत्साह पूर्वक अग्रसर होकर आपकी प्राप्ति के अधिकारी हो जाए। हे प्रभो आप सच्चिद व्यापकानंद गोस्वामी जी ने सबसे पहले राम जी को सत कहा, फिर चित कहा, फिर व्यापक कहा, फिर आनंद कहा। इसका अर्थ है कि हे प्रभु, आप सत स्वरूप हैं। सत माने जिसका विनाश किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में जिसका विनाश न हो, उसे सत कहा जाता है। सत वही जो बिनसे नहीं, जिसका विनाश न हो उसको सत कहेंगे। संस्कृत भाषा के अनुसार सत शब्द का अर्थ है अस्ति इति सत। अस्ति इति सत, अस्ति माने है, जिसकी विद्यमानता का त्रिकाल में भी अभाव न हो उसे सत कहते हैं। इसलिए त्रिकाला बाधित सत्ता कत्वम सत्वम। राम जी की सत्ता त्रिकाला बाधित है। ज्योतिहु काल एक रस रही, तीनों कालों में राम जी एक रस रहने वाले हैं। दो चीजें निरंतर बदलने वाली हैं, कौन कौन? शरीर और संसार, ये दोनों निरंतर बदलने वाले हैं। आप लोगों में से कई लोग होंगे जिन्होंने हमको 10 वर्ष पहले भी देखा होगा, तो 10 वर्ष पहले में और अब में कुछ अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। और अब जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, ये 10-20 वर्ष बाद ऐसे नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये तो हुई मोटी बात। बारीक बात ये है कि एक क्षण पहले जैसा शरीर था वैसा दूसरे क्षण में नहीं, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। शरीर संसार निरंतर बदल रहे हैं। नए से नया मकान बनाओ और आज ही गृह प्रवेश हुआ, आज ही टूट फूट शुरू हो जाती है। ये बिगड़ गया, वो कुंडा उखड़ गया, खीर लग गई, ये बाकी रह गया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ न कुछ उसमें रह जाएगा, वहीं से टूट फूट शुरू हो जाएगी। संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। प्रातःकाल सुंदर से सुंदर रसोई बनाकर रख दो और कोई खाए नहीं उसको, तो शाम तक उसमें गंध आने लग जाती है। यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति, सायंकाल को नष्ट हो जाता है। और ऐसे अन्न से ये शरीर पुष्ट होता है। इस शरीर में नित्यता है ही नहीं। काये का नाम नित्यता, तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। शरीर संसार निरंतर बदलने वाले हैं और जीवात्मा परमात्मा कभी बदलने वाले नहीं। जब हमें शरीर नहीं मिला था तब भी हम राम जी के थे, शरीर नहीं रहेगा तब भी राम जी के ही रहेंगे, आज भी हम भगवान के ही हैं, भगवान के ही थे, भगवान के ही हैं और भगवान के ही रहेंगे। भगवान से पहले भी कभी वियोग नहीं हुआ। कर्म के अनुसार जीव न जाने किन किन शरीरों में जाता है। देवता भी बनता है, दैत्य भी बनता है, राक्षस भी बन जाता है, भूत प्रेत पिशाच भी बन जाता है, कीट पतंग पशु पक्षी भी बन जाता है, वृक्षादि की योनि में भी चला जाता है जीव। लेकिन शरीरों के बार बार बदलने के बाद भी जीवात्मा का जो अपना स्वरूप है वो भगवान का अंश है, इस स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए जीवात्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न देवता है, न दानव है, न पशु है, न पक्षी है, न कीट है, न पतंग है, वह केवल और केवल भगवान का अंश है और उस अंशभूत जीवात्मा में कभी कोई परिवर्तन होता नहीं है। तो न तो परमात्मा में परिवर्तन होता है न ही जीवात्मा में परिवर्तन होता है। शरीर संसार ये दोनों चीजें बदलने वाली हैं। भगवान श्री राम सत स्वरूप है। नानक जी महाराज ने कहा आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। भगवान सदा सत्य हैं। यहाँ भारतवर्ष में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य और कुछ जाने न जाने इतना तो जानता है राम नाम सत्य है। मरने के बाद पूरे देश में जहाँ तक हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, मृत देह के पीछे चलने वाले लोग राम नाम सत्य है सत्य बोलो गत्य है ये कीर्तन करते हुए चलते हैं। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि मरने के बाद ये कीर्तन करते हैं। उत्तम पक्ष ये है कि जीते जी ये कीर्तन करना चाहिए जिसमें समझ में आ जाए कि तुम जो कुछ कर रहे हो वह सब झूठा है, राम नाम ही सत्य है। सत्य वस्तु को हम दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें। तो भगवान श्री राम सत्स्वरूप हैं और चित स्वरूप हैं। चित माने होता है ज्ञान स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं। वे सबको चैतन्यता देते हैं पर उन्हें चैतन्यता देने वाला कोई तत्व नहीं है। तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इत्यादि श्रुति वचनों में और भगवान के स्वरूप को कहा गया है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी महाराज बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं येन स्वरोचिषा विश्वम, दीनबंधुदास जी, येन स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम यथार्कोग्निर्यथा सूर्यो यथर्क्ष ग्रह तारका। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी पिताजी आप ही जगत के रचयिता हैं, फिर आपसे बड़ा कौन जो आप नेत्र मूंद करके ध्यान कर रहे हैं, चारों वेद आपके मुखारविंद से प्रकट होते हैं, आप सृष्टि करता है, फिर आपसे बड़ा कौन जिसका आप ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा नारद तुम जो कुछ कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्यों? क्योंकि जो हमारे आराध्य प्रभु को नहीं देख रहे हैं, जो केवल मुझे ही देख रहे हैं, उनको तो यही अनुभव होगा कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, पर मैं बड़ा नहीं हूं। मैं सृष्टि करता नहीं हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं ये न स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्य हम। उन भगवान की कांति से उनकी चेतना से युक्त होकर के रोचितम रोचयाम्य हम, उन भगवान की चित्त शक्ति से युक्त होकर मैं इस सृष्टि का विस्तार कर रहा हूं। स्वतंत्र सृष्टि विस्तार की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। कैसे? बोले जैसे सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे सारे जगत में प्रकाश फैलाते हैं, पर ये स्वयं प्रकाश नहीं फैलाते हैं, भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश करते हैं। जैसे ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य चंद्र आदि वे भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर प्रकाशित होते हैं, प्रकाश फैलाते हैं, ऐसे ही भगवान की चित शक्ति से युक्त होकर के मैंने इस पिंड ब्रह्मांडमयी इस सृष्टि का विस्तार किया है। इसलिए तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन माया दुर्जया माम ब्रुवंति जगत गुरु। मैं उन्हीं भगवान वासुदेव का ध्यान कर रहा हूँ जिनकी दुर्जय माया में मोहित जीव मुझे ही जगत गुरु मान बैठते हैं। मैं तो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ, ऐसी बात ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं। भागवत के अष्टम स्कंध में लिखा है येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नियम। भगवान चित रूप से संपूर्ण विश्व को चैतन्यता देते हैं लेकिन उन्हें कोई चैतन्यता नहीं देता। ये चित शक्ति परमात्मा की शक्ति है। चित्रूपेण या कृष्णम एकम व्यापतिष्ठिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। चित्रूपेण क्या है? चित्रूपेण, हाँ, सब कुछ व्याप्त करके जो चिद्रूप में स्थित है वो शक्ति, उसको हम प्रणाम करते हैं। वह चित शक्ति वह परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा ही है। तो भगवान श्री राम चित हैं, सबको चैतन्यता देने वाले हैं, सबके प्रकाशक हैं। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, सारा संसार प्रकाश से है और भगवान सबके प्रकाशक हैं। ऐसे श्री राम चित स्वरूप हैं। और कैसे हैं? बोले व्यापक हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। ये सर्वत्र समान रूप से भगवान व्याप्त हैं, व्यापक हैं, सर्वत्र हैं भगवान। प्रहलाद जी ने आग की लपटों में व्यापक भगवान का दर्शन किया तो उसका प्रभाव यह हुआ कि आग की लपटों में बैठे रहने पर भी प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। प्रहलाद जी के शरीर के निकट वह अग्नि चंदन पंख के समान शीतल हो गया और प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को कहा, राम नाम जपता मुक्तो भयम, त्रिविध ताप शमनैक भेषजम, पश्चितात मम गात्र सन्निधौ, पाव को की सलिलाए ते धुना। पिताजी, जो राम नाम का जप करते हैं उन्हें भय कहाँ है? देखो, राम नाम त्रिविध तापों का शमन करने वाली एकमात्र औषधि है। यह अग्नि जो सबको जलाने वाला है वह मेरे निकट आकर के शीतलता को प्राप्त हो रहा है। ये नाम की महिमा है, ये भगवान के व्यापक स्वरूप की अनुभूति की महिमा है। तो हे भगवान श्री राम, आप सत स्वरूप हैं, आप चित स्वरूप हैं, आप व्यापक हैं। और कैसे हैं? व्यापकानंद, आप आनंद स्वरूप हैं। आनंद माने ब्रह्म ही होता है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चन, आनंदम ब्रह्मेति विजानात। आनंद को ही ब्रह्म कहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, सो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। भगवान आनंद घन है। ऐसे सच्चिद व्यापकानंद परब्रह्म पद, जो परब्रह्म पद से वाच्य है, परब्रह्म स्वरूप हैं। ऐसे जो सच्चिद व्यापक आनंद स्वरूप परब्रह्म पद वाच्य जो भगवान श्री राम हैं, ऐसे सच्चिद व्यापक आनंद परब्रह्म दशरथ नंदन के रूप में, कौशल्यानंद वर्धन के रूप में श्री अयोध्या जी में 24वीं चतुर्गी के त्रेता के अंत में भगवान श्री राम प्रकट हुए। विग्रह व्यक्त अपने सच्चिदानंद स्वरूप को उन्होंने प्रकट किया। किस लिए प्रकट किया? लीला, लीला के निमित्त प्रकट किया है? लीला माने क्या है? भगवान अपने संकल्प से, अपनी इच्छा से जो करते हैं उसको लीला करते हैं। भक्तों को आह्लाद देने के लिए, जीव जगत पर परम कृपा करुणा करने के लिए जो कुछ भगवान करते हैं उसको लीला कहते हैं। और यहाँ एक शब्द और है महाराज जी, अवतारी। अवतारी का अर्थ क्या है? गोस्वामी जी का भाव यह है कि राम जी अवतार नहीं, अवतारी हैं। सर्वेशाम अवताराणाम अवतारी रघुत्तमः, सर्वेशाम अवताराणाम अवतारी यदुत्तमः। समस्त अवतारों के भी अवतार हैं, अवतारी हैं श्री राम। तो अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? बोले अवतार लेने का प्रयोजन विकल ब्रह्मादि सुर सिद्ध संकोच बस। ब्रह्मादि देवता अत्यंत विकल थे, व्याकुल थे, रावण आदि के अत्याचार के कारण। सिद्ध भी अत्यंत विकल थे, इन सबकी पुकार सुन करके, आर्त पुकार सुन करके संकोच वश। यहाँ एक बात बड़ी सुंदर है, संकोच वश। संकोच वश का मतलब क्या है कि उनके संकोच से आपने अवतार लेने का निश्चय कर लिया। जो बहुत अधिक शीलवान होते हैं, अत्यंत सुशील होते हैं, शीलवान होते हैं, उनसे कोई अपनी अंतर व्यथा का निवेदन करे, अपनी पीड़ा का निवेदन करे, अपने कष्ट का निवेदन करे, तो वे इतने अधिक द्रवित हो जाते हैं कि उस दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करने के लिए समर्थ होते हुए किसी नौकर चाकर सेवक को नहीं भेजते हैं। वो सोचते हैं जब तक किसी व्यक्ति को मैं बुलाऊंगा, समझाऊंगा, पता नहीं ठीक से समझेगा कि नहीं समझेगा, वो करेगा तो ठीक से करेगा कि नहीं करेगा, तो वे क्या करते हैं कि इतना लोगों को बुलाएं, समझावें, कहें, फिर भेजें। इससे अच्छा है इस आर्त व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने के लिए मैं स्वयं ही पहुंच जाऊं, तो भगवान स्वयं अवतार ले लेते हैं। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे कि एक बार मुगल बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, तुम्हारे हिंदू धर्म की कई बातें समझ में नहीं आती, क्या कोई कष्ट आया और लोगों ने पुकारा तो तुम्हारा परमात्मा फट से धरती पर अवतार ले लेता है? हमारा जो अल्लाह है ना, खुदा, वो खुद नहीं आता है, वो अपने पैगंबर भेजता है, अपने आचार्य भेजता है। तो तुम्हारे भगवान के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि कोई पुकारे, कोई कष्ट आवे तो किसी को भेज दे, है उसके पास कोई नहीं है? अरे हम बादशाह हैं तो हमारे पास कितने नौकर चाकर हैं, उसके पास कोई सुविधा नहीं है, तो किसी को भेज देना चाहिए। बार बार स्वयं ही परेशान क्यों होता तुम्हारा परमात्मा? इसका उत्तर दो। बीरबल तो विचित्र ही था, बुद्धि उसकी विलक्षण थी, आखिर तो ब्राह्मण था। बीरबल ने कहा कि जहां पनाह, मैं इसका उत्तर जरूर आपको दूंगा लेकिन समय आने पर दूंगा, अभी नहीं। अरे बोले समय कब आएगा, तुम भूल जाओगे, हम भूल जाओ। बोले आप भले ही भूलो, मैं नहीं भूलूंगा, मैं तो उसका उत्तर देकर ही समाधान करूंगा, अवश्य समाधान करूंगा। बादशाह ने कहा ठीक है, हमको तो समाधान चाहिए। अकबर का एकमात्र पुत्र था सलीम, जिसको आगे चलकर जहांगीर कहा गया, उसका एक नाम सलीम था। तो सलीम बहुत प्यारा था अकबर को, छोटा बच्चा प्यारा होते ही, फिर बादशाह का लड़का है, कितना प्यारा होगा। बहुत सुंदर था, बड़ा सलोना था। तो बीरबल ने सलीम की एक मोम की मूर्ति बनवाई, उतने ही आकार की, और कपड़ा लत्ता पहना के ऐसा उसको सजा दिया कि दूर से देखकर ये कोई समझ न पावे कि ये असली है कि पुतला है, ये समझ न पावे। और बोले महाराज देखो गर्मी का समय है, जमुना जी में थोड़ा जल विहार किया जाए तो कितना बढ़िया, चांदनी रात है, ज्येष्ठ की पूर्णिमा है, क्या बढ़िया सीरी सीरी हवा चल रही, जमुना जी में जल विहार करें रात्रि के समय। बादशाह को बहुत अच्छा लगा, बोले बहुत अच्छी बात, मेरी भी इच्छा थी। तो एक नौका पर तो बादशाह सवार हुआ और दूसरी नौका पर बीरबल बैठ गया। बोले जहां पनाह में तो आपका नौकर ही हूँ, आप बेगम साहिबा के साथ इस पर हैं, मैं यहाँ रहता हूँ। तो बेगम को पहले राजी कर लिया था, वो जो पुतला था ना सलीम का, उसकी गोद से ले लिया बीरबल ने। बगल में साथ ही साथ नौका चल रही थी, उसमें बार बार चुचकारे पुचकारे खिलावे उसको, वादशाह देखे उसको ये नहीं समझे पुतला है, उससे सब मेरा बेटा ही है। वाह वाह भाई बीरबल, बहुत लाड़ प्यार दुलार कर रहे हो। और जैसे ही बीच धार में पहुंचा, पहुंचते ही तत्काल उसको खिलाते खिलाते जमुना जी में फेंक दिया। अब बादशाह ने आओ देखा ना ताओ, तुरंत बीच अगाध भरी हुई यमुना जी के जल की धारा के मध्य बादशाह स्वयं कूद पड़ा। तैरना तो जानता ही था और तमाम मल्लाह पास में थे तैराक बादशाह के शरीर की सुरक्षा के लिए, वे भी कूद पड़े बादशाह को बचाने के लिए। और बादशाह ने जब पुतला पकड़ा तो वो तो डूबने वाला कहाँ था, वो तो मोम का पुतला था। तो बादशाह को पकड़ करके नौका पर तो चढ़ा लिया गया, पर उसने बहुत नाराजगी व्यक्त की। बीरबल को बुला, इधर आओ। बीरबल आया, बोले तुम एकांत में कोई मखौल करो तो कोई बात नहीं, इतने हमारे नौकर चाकरों के बीच में बेगम के निकट तुमने इतना हमारा मजाक उड़ाया, मजाक बनाया, मखौल किया मेरे साथ, हैं? कैसे आदमी हो तुम? हजूर मखौल किस बात का, मेरा मैं भला क्या आपसे मखौल कर सकता हूँ, मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर दिया। कौन सा प्रश्न? आपने कहा था, पूछा था कि तुम्हारे हिंदुओं का परमात्मा बार बार अवतार क्यों ले लेता है, अपने किसी दूत को सेवक को पैगंबर को क्यों नहीं भेजता। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका पुत्र डूबा जल में गिरा तो आपका, हम भी आपके सेवक थे हमको कह देते, मंत्री आपके वजीर पास में थे उनको कह देते, तमाम नौकर चाकर थे नौका चलाने वाले को कह दे मेरा लड़का गिर गया उठाओ निकालो, आपने किसी को कहा नहीं, स्वयं क्यों कूद पड़े। बादशाह बोले वाह क्यों ना कूदता, अरे हमें ये पता होता कि मोम का पुतला है तो नहीं कूदता, हम तो उसे असली समझ रहे थे, जब तक दूसरे को कहेंगे बुलाएंगे समझाएंगे तब तक तो डूब के मर ही जाएगा, इसलिए उस अपने एकमात्र पुत्र को बचाने के विचार से मैं अपनी बादशाहियत भूल कर भी कूद पड़ा। बीरबल ने कहा महाराज तुम एक बेटे के बाप हो, तुम्हारे भीतर इतना वात्सल्य है, तो जो परमात्मा वात्सल्य गुण का अगाध समुद्र है उस परमात्मा को पीड़ित आर्त होकर के कोई पुकारे और वो स्वयं न आवे तब तो परमात्मा दया सागर कृपा सागर वात्सल्य सागर सिद्ध नहीं होगा, फिर तो वो परमात्मा ही सिद्ध नहीं होगा। इसलिए सच्चा भगवान वही है जो भक्तों की पुकार सुनकर उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए अवतार ले ले। अकबर मान गया, बोले भाई बात बिल्कुल सही है, पीर पैगंबर भेजना ठीक नहीं, स्वयं ही आना चाहिए। बीरबल ने कहा भगवान अपने पार्षद भी भेजते हैं लेकिन जब आवश्यकता होती है तो पार्षदों को न भेजकर स्वयं ही कृपा करके पधारते हैं। तो यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, विमल विकल ब्रह्मादि सुर सिद्ध संकोच वस विमल गुण गेह नर देह धारी। तो सबके संकोच को दूर किया और भगवान भी बड़े संकोची हैं, जो बहुत संकोची होते हैं उनसे कोई आप आग्रह करो तो वो फिर आपको मना नहीं कर पाएंगे। तो भगवान का एक नाम संकोची नाथ है, वो इतने संकोची हैं कि कोई कुछ कह दे तो फिर उसको मना करना तो उनको आता ही नहीं है। तो श्री ठाकुर जी स्वयं पधारे हैं, ऐसे भगवान श्री राम की जय हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से यह एक चरण इसकी संक्षिप्त चर्चा भगवत कृपा से पूर्ण हुई। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, ये विद्यार्थियों को भी बटुकों को भी कंठस्थ होगा। उपनिषद का श्लोक है, मंत्र है, रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानन्दे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्मा विधीयते। राम तापनी उपनिषद का है ये। रमन्ते योगिनो यस्मिन्, जिस सच्चिदानंद में योगी रमण करते रहते हैं, रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानन्दे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्मा विधीयते। राम पद के द्वारा परब्रह्म को अभिहित किया जाता है। एक सुंदर भाव और है कि राम जी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी पवित्र सरयू पारिण विप्र कुल में उत्पन्न हुए हैं। तो गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि आराध्य इष्ट उपास्य तो हमारे हैं ही, पर राम जी मर्यादा का बड़ा ध्यान रखते हैं, ऋषि मुनि उनकी स्तुति तो करते हैं पर भगवान उन्हें प्रणाम करते हैं और भगवान को जय हो आशीर्वाद देते हैं। तो ध्यान में ही बात, गोस्वामी जी के मन में बात आई कि एक तो मैं जन्म से ब्राह्मण, फिर चतुर्थाश्रमी विरक्त साधु, तो सरकार मेरे सामने आए हैं और मर्यादा में क्षत्रिय कुल में उन्होंने अवतार ग्रहण किया है, तो ब्राह्मण होने के नाते विरक्त साधु होने के नाते हमें कुछ आशीर्वाद तो देना ही चाहिए, इसलिए जयति है। ये जय शब्द का उच्चारण करके मानो मंगला शासन किया है। इस पद में जयति शब्द 9 बार आया है, क्योंकि प्रत्येक पद प्रत्येक चरण में जयति शब्द का प्रयोग किया है। ये 9 का अंक जो है ना, वो पूर्णांक माना जाता है, पूर्णता की सीमा है। तो 9 बार जयति शब्द का प्रयोग करके मानो श्री तुलसीदास जी महाराज ने यह व्यक्त किया कि परिपूर्ण परमात्मा श्री राम हैं और राम जी का अवतरण का अंक भी 9 है, चैत्र शुक्ल नवमी, जानकी जी के अवतरण की तिथि भी 9वीं है। तो परिपूर्ण परमात्मा उनकी ही विजय होती है, जय होती है, यह व्यक्त करने के लिए 9 बार जयति शब्द का प्रयोग किया। इस पूरे पद में जन्म से लेकर राम राज्याभिषेक तक की संपूर्ण लीला का वर्णन किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे परब्रह्म परमात्मा वे हैं, भगवान व्यापक हैं, सत्स्वरूप हैं, ब्रह्मस्थ, ये सब ब्रह्म के लक्षण उपनिषदों में जो बताए गए हैं, यतोवा इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म इत्यादि प्रकार की जो श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों के अर्थ को ही गोस्वामी जी ने यहाँ कहा है। या अपहत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघित्सो पिपासा सत्य कामः सत्य संकल्पः, ऐसा वह परमात्मा, अर्थात वह परमात्मा पाप शून्य है, जरा रहित है, मृत्युहीन है, शोक रहित है, क्षुधा रहित है, तृषा रहित है, सत्य काम और सत्य संकल्प है, ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा श्री राम है। बोले फिर उनका खाना पीना सोना ये सब क्या है? कहती ये सब उनकी लीला है, वस्तुतः उनमें ये सब विकार नहीं है। ये सच्चिदानंद विग्रह जो परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह ऐसा पद्म पुराण उक्त श्री राम सहस्त्र नाम में भगवान शिव ने इस नाम का स्मरण किया है। लगता है उसी सहस्त्र नाम के इस नाम को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ स्थापित किया है। यहाँ भगवान के अवतार के महत्व को प्रतिष्ठित करने के लिए रुद्र नृसिंह कृष्ण नारायण आदि देवताओं के उपनिषदों में सभी को ब्रह्म शब्द से अभिहित किया गया है, किंतु यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सभी कारण रूप से ब्रह्म सर्वावतारी नहीं हो सकते, किंतु भगवान श्री राम कृष्ण नारायण वो संपूर्ण अवतारों के अवतारी हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसे जो भगवान श्री राम हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं, उनकी हम जय जयकार करते हैं। रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानन्दे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परब्रह्मा विधीयते। जैसे एक बट के बीज में विशाल बट वृक्ष विद्यमान रहता है, ऐसे ही भगवान श्री राम के नाम में सब कुछ विद्यमान है। वेदों का मूल प्रणव, उसका भी मूल राम नाम है, और प्रणव में वेद हैं और वेद का मूल राम नाम है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, विधि हरि हरे में वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो, ऐसा भगवान के नाम को कहा है। वह चिन्मय अद्वितीय निष्कल अशरीरी है, उपासका नाम कार्यार्थे ब्रह्मणो रूप कल्पना, चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः उपासका नाम कार्यार्थे ब्रह्मणो रूप कल्पना। राम पूर्व तापनी उपनिषद में ये लिखा हुआ है, जो चिन्मय हैं, अद्वितीय हैं, निष्कल हैं, अशरीरी हैं, ऐसे भगवान उपासकों के ऊपर कृपा करने के लिए कौशल्यानंदन दशरथ नंदन के रूप में प्रकट हो जाते हैं। यो वै श्री रामचंद्रस्य भगवान अद्वैत परमानंद आत्मा यत् सर्वभूतांतरात्मा यत् परम ब्रह्म भूर्वस्वस्तस्मै नमो नमः इत्यादि प्रकार से अनेकों मंत्रों में राम तापनी उपनिषद में भगवान को प्रणाम किया गया है। यहाँ गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान के अवतार का हेतु क्या है। कहते ब्रह्मादि देवता बड़े विकल थे, उनके लिए भगवान ने अवतार लिया। जय जय सुरनायक जो स्तुति हम लोग पढ़ते हैं, उसमें मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा कहकर के गोस्वामी जी ने स्मरण किया है। परम भयातुर, परम भयातुर माने सब बहुत डरे हुए हैं रावण से। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में यहाँ तक वर्णन है कि यज्ञ हो रहा था और देवता प्रत्यक्ष यज्ञ में भाग ग्रहण कर रहे थे, और उसी समय रावण आ गया, तो रावण को देख करके देवताओं ने अपने स्वरूप बदल लिए डर के मारे, इतना भयभीत थे रावण से। यमराज कौआ बन गए, कुबेर गिरगिट बन गए, इंद्र मयूर बन गए, वरुण हंस बन गए, और इन सब ने उन्होंने पक्षियों को आशीर्वाद भी दिया। इतना महाराज पराक्रमी था, ऐसा उसका भय देवताओं को व्याप्त था, इसलिए उनके संकोच बस भगवान ने देह धारण किया। तो भगवान का जो आश्रितों के प्रति वात्सल्य है, इस वात्सल्य के कारण ही संकोच बस ऐसी बात कही गई। संकोच क्या है? अब ये प्रश्न उठा कि संकोच क्या है, तो भगवान ने विचार किया कि जिस रावण के भय से ये देवता इतने उद्विग्न हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उस रावण को ब्रह्मा जी ने ही तो वरदान देकर इतना शक्ति संपन्न बनाया, भगवान शिव ने ही वरदान देकर इतना शक्ति संपन्न बनाया, और ब्रह्मा जी शंकर जी भी हमारे भक्त ही हैं, हमारे आश्रित हैं, हमारे भरोसे हैं, तो हमारे भरोसे इन्होंने ऐसे ऐसे वरदान दे डाले हैं कि अब वरदान देने के बाद स्वयं पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने सांप को दूध क्यों पिलाया, इसको इतने वरदान क्यों दे दिए। जिसको हमने वरदान देकर इतना शक्ति संपन्न बनाया, अब उसी के द्वारा हमारी दुर्दशा हो रही है। इससे वो अत्यंत भय से व्याकुल होकर शरण में आए, तो जब शरण में आए तो जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूता मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजू था। अब इनकी रक्षा यदि हम नहीं करते हैं तो इन देवताओं की प्रतिष्ठा भी चली जाएगी। यही भगवान को संकोच है, इनका वर और इनके शाप की कोई परवाह नहीं करेगा। लोग कहेंगे ब्रह्मा जी शंकर जी ने वरदान दिया था, क्या हुआ? इसलिए भगवान अवतार लिया, भगवान बनकर अवतार नहीं लिया, नर लीला अवतारी। संकोच के कारण भगवान सामान्य मनुष्य अपने को कहकर अवतरित हुए। परब्रह्म परमात्मा सचिद व्यापकानंद होते हुए भी, परब्रह्म होते हुए भी उन्होंने नरनाट्य किया। जब तक रावण नहीं मर गया तब तक राम जी अपने को मनुष्य ही कहते रह गए। रावण का वध हो गया, ब्रह्मा जी देवताओं के वरदान सत्य हो गए, तब भगवान की भगवत्ता ऋषियों ने गाई, विदेवताओं ने स्तुति के समय कही, तब भगवान ने भले ही स्वीकार किया, लेकिन तब तक भगवान अपने को यही कहते रहे, आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम, मैं अपने को मनुष्य मानता हूँ। इसलिए इनके भक्ति प्रेम के अधीन भगवान ने नरावतार ग्रहण किया, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है जो सभीत आवा सरनाई रखियऊ ताही प्राण की नाई। वो रावण को बार बार वरदान मिल चुका है, वर मिल चुका है कि वह मनुष्य और बानर के अलावा किसी के हाथ से भी नहीं मरेगा, क्योंकि रावण ने खुद कह दिया है, हम काहू के मरहि न मारे बानर मनुज जाति दुई बारे। भगवान ने कहा चलो कुछ एक जगह तो छोड़ी इसने, इसलिए भगवान नरावतार लेकर आ गए और देवता राम जी की सेवा करने के लिए बानर स्वरूप लेकर के आ गए। ब्रह्मा जी ने, रावण ज्योतिष का बहुत बड़ा विद्वान था, उसका ज्योतिष का ग्रंथ भी है, रावण संहिता, गेरंड संहिता आदि ज्योतिष के भी तंत्र मंत्र और ज्योतिष आदि के ग्रंथ भी रावण के दक्षिण में प्रसिद्ध हैं। कहते हैं रावण विधाता की लिपि को बांचने की विद्या जानता था, वो किसी भी व्यक्ति के ललाट को देखकर पढ़ लेता था कि विधाता ने क्या लिखा है। अरे बोले हमारा मस्तक तो हमको दिखे नहीं, विधाता ने क्या लिखा तो देखें तो सही, तो अपना मस्तक काट करके स्वयं उसने बांचा, ऐसा विचित्र था रावण। 10 मस्तक थे, काट करके बांचा, मुख्य मस्तक काट लिया, काट करके विधाता की लिपि बांची उसने। नर के कर आपन बध बांची हसेउ जान विधि गिरा असांची, गोस्वामी जी ने कहा। अरे ये लगता है विधाता ब्रह्मा, इसकी बुद्धि को क्या हो गया, लगता बुढ़ापे के कारण बुद्धि ब्रह्मा जी की सठी आ गई है। क्या लिख दिया इन्होंने, त्रिलोक विजयी रावण की मृत्यु एक मनुष्य के हाथ से, अपने ही कपाल पर लिखी हुई ब्रह्मा की, ललाट पर लिखी हुई ब्रह्मा की लिपि को देखकर रावण ठहाका लगाकर हंसने लग गया। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी की भी मर्यादा की रक्षा करते हुए, शिव जी की भी मर्यादा की रक्षा करते हुए, और भगवान ने नरावतार ग्रहण किया। यही है भगवान का आश्रित वात्सल्य रूपी संकोच। इस संकोच के बस भगवान ने अवतार लिया। देखो भगवान के अनंत नाम हैं, उन नामों में एक नाम है आश्रित आश्रित वात्सल्य जलधि। क्या नाम है? आश्रित वात्सल्य जलधि। जो भगवान के आश्रित जन हैं, शरणागत भक्त हैं, उन आश्रित भक्तों के आश्रित वात्सल्य जलधि, उनके प्रति वात्सल्य रखने वाले श्री राम जी वात्सल्य के अथाह समुद्र हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समस्त गुण व्याकुल थे कि हम चरितार्थ कैसे हों, तो राम जी ने जब नरावतार लिया तो संपूर्ण सद्गुण भगवान श्री राम जी के द्वारा अभिव्यक्त हो गए। विमल गुण गेह दिव्य गुण युक्त जो भगवान का कल्याण गुण प्रकाशक जो भगवान का दिव्य शरीर है, ऐसा जो विमल भगवान का माया विकार रहित मायातीत मुकुंदा, ऐसे जो भगवान हैं, वो भगवान दशरथ नंदन के रूप में प्रकट भये। पौर्णस्मिन् साम्प्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान। वाल्मीकि रामायण में धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता चारित्रेण च को युक्त सर्वभूतेषु कोहिता विद्वान कस्तः समर्थश्च कस्यैक प्रियदर्शना आत्मान को जित क्रोधो दितमान को न सुविका कस्य विभित देवाश्च जातरोषस संयोगे एत दीक्षाम्य हम श्रोतुम परम कौतूहल कौतूहल मे महर्षे तुम समर्थोसी ज्ञातमेवं विदम नरम। इस प्रश्न के उत्तर में इक्ष्वाक वंश प्रभु वो रामो नाम जनई श्रुता नियतात्मा महावीरियो युतिमान धृतिमान वसे बुद्धिमान नीतिवान बाग्मी श्रीमान शत्रु निवरहण विपुलांसो महाबाहु कम्बुग्रीवो महानु महोरस्को महेश्वासो गूढ़जतुरंदमा आजान बाहु ससुरा सुललाटा सुविक्रमा समस्तम विभक्तांगो स्निग्ध वर्णा प्रतावान पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान सुविलक्षमण। इत्यादि प्रकार से भगवान के अनंत गुणों का वर्णन श्री महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में संकेत रूप में किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब हम नित्य पाठ नहीं करते, लेकिन हमको ये वाल्मीकि रामायण की मूल रामायण लगभग 7-8 वर्ष की आयु जब थी, तभी 7 वर्ष की आयु में ही हमको मूल रामायण कंठस्थ था। जब पूज्य श्री स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज के निकट जब पहुंचे तो वे बार बार कहते थे सुनाओ मूल रामायण, तो हम तपस्वाध्याय नृतम इसको हम सुनाते थे, बड़ा बड़े प्रसन्न होते थे। आपने सुना होगा वैद्यनाथ प्राणदा, जो आयुर्वेद का बहुत बड़ी कंपनी है, उसके शास्त्री जी थे श्री रामनारायण शास्त्री जी। वो शास्त्री जी दर्शन करने आते थे महाराज जी का, स्वामी जी का, तो शास्त्री जी को बड़ा प्रिय था ये। कहते वो ब्रह्मचारी जी को बुला करके सुनाओ, तो फिर मैं उनको सुनाता था ओम तपस्वाध्याय नृतम। ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक हैं। तो ऐसे भगवान श्री राम के दिव्य गुण हैं, नियतात्मा हैं, महावीरवान हैं, द्वितीमान हैं, धीर हैं, इंद्रियजित हैं, बुद्धिमान हैं, न्यायी हैं, नीतिज्ञ हैं, वक्ता हैं, शोभायुक्त हैं, आजान बाहु हैं और प्रजा के हित में लगे रहने वाले हैं, प्रतापी हैं, सुविक्रम हैं, धर्मज्ञ हैं, सत्यसंध हैं और आजान यशस्वी हैं, स्त्री संपन्न हैं, ज्ञानवान हैं, शुद्ध हैं, वसी हैं, समाधिमान हैं, समस्त प्राणियों के समस्त प्राणियों स्वजनों के स्वधर्म के रक्षक हैं, वेद वेदांग तत्वज्ञ हैं, धनुर्वेद में निपुण हैं, संपूर्ण शास्त्रों के जो परम तात्पर्य को जानने वाले हैं, स्मृति वाले हैं, प्रतिभावान हैं, सर्वलोक प्रिय हैं, साधु हैं, अधीन आत्मा हैं, आर्य हैं, प्रिय दर्शन हैं, समुद्र के समान गंभीर हैं, हिमालय के समान धीर हैं, विष्णु के समान पराक्रमी हैं, प्रलय कालीन अग्नि के समान दुर्धर्ष हैं, क्रोध वाले हैं, क्षमा गुण में पृथ्वी के समान हैं, धनद के समान, कुबेर के समान त्यागी हैं, और सत्य में द्वितीय धर्म और सत्य पराक्रम है, इत्यादि प्रकार से बहुत दिव्य गुणों का वर्णन किया। इसी को गोस्वामी जी कहते विमल गुण, ऐसे विमल जो गुण हैं उनको भगवान ने अवतार लेकर के प्रकट किया। यहाँ भगवान को गुणपात्र कहा, गुणपात्र माने सारे गुण भगवान में ही ठहरते हैं। ऐसे जो भगवान हैं उन्होंने नरदेह धारण किया है, ब्रह्म का नित्य द्विभुज नराकार विग्रह होना ये नारद पंच राज से स्पष्ट है। नरदेहधारी भगवान नरदेहधारी है। देखो पुरुष सूक्त, आप सब तो वैदिक हैं, पुरुष सूक्त पढ़ते हैं कि नहीं, तो वहाँ क्या है, ब्राह्म बाहु राजन्यक कृतः ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत बाहु राजन्यक कृतः उरु तदस्य वैश्यः पदव्याग्मसूद्रो अजायत। तो यहाँ बाहु शब्द में कौन सा वचन है, हैं बाहु बाहु बाहु राजन्यकृता दीर्घु है, बाहु राजन्यकृता, तो बाहु में द्विवचन है कि नहीं, तो द्विभुज का वर्णन पुरुष सूक्त में किया गया है। ऐसा अनुसंधान प्रेमियों को करना चाहिए, बाहु राजन्यकृता, वो दोनों भुजाओं से क्षत्रिय को उत्पन्न किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यद्यपि भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता, पर मनुष्यों की तरह भगवान बालक भी होते हैं, कुमार भी होते हैं, पौगंड किशोर युवावस्थाएं भी भगवान में आती हैं, और कभी भगवान रोते भी हैं, कभी हंसते भी हैं। यही तो सती जी को संदेह हो गया कि आपने जय सच्चिदानंद जग पावन असकही चले मनोज नसावन, आपने सच्चिदानंद जग पावन कह करके स्तुति की है, और हमें तो सच्चिदानंदत्व इनमें दिख नहीं रहा है, ये अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, तो आप इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं, तो हम तो परीक्षा लेंगे। और सती जी ने परीक्षा ली तो उसको क्या परिणाम सती जी को भोगना पड़ा। तो भगवान ने जीव जगत को शिक्षा देने के लिए ही नरावतार लेकर के नर लीला भगवान ने की है। ऐसे कोशलाधीश जयति कोशलाधीश कल्याण कोशल सुता, कोशलाधीश हैं भगवान। कोशल ये कोशल खंड, अयोध्या को ही कोशल खंड कहा गया। विंध्याचल से दक्षिण प्रदेश में एक राजधानी थी जिसका नाम नागपत्तन है, आजकल उसे नागपुर कहते हैं। कौशल नाम के एक प्रतापी राजा थे जिससे उस देश का नाम कोशल पड़ा, और तब से वहां के राजा की संज्ञा कोशल हुई। वहां के जो राजा भानुमंत थे, उन भानुमंत जी महाराज ने, इसको दक्षिण कौशल कहते हैं, दक्षिण कौशल माने जिसे वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश करते हैं, नागपुर महाराष्ट्र में है, लेकिन नागपुर तक किसी काल में दक्षिण कौशल था, वहां तक दक्षिण कौशल था। वहां के राजा जो भानुमंत जी महाराज थे, उन्होंने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह दशरथ जी के साथ करवाया था, और दशरथ जी को कौशल देश का उत्तराधिकारी भी बना दिया था, क्योंकि भानुमंत महाराज के एकमात्र पुत्री थी, और उसलिए उन्होंने उत्तराधिकारी भी बना दिया था। उसी समय से अयोध्या को उत्तर कोशल और नागपत्तन जिसको नागपुर कहा गया, दक्षिण कोशल उसको कहा गया। पर बड़ी विचित्र बात है, दशरथ जी के साथ भानुमंत जी की पुत्री कौशल्या का विवाह हो रहा था, रावण को नारद जी से पता चल गया कि कौशल्या के गर्भ से जिसका जन्म होगा उसी के हाथ से मेरी मृत्यु होगी, तो महाराज रावण ने इन दोनों का माया से हरण कर लिया। वो माया से हरण करके एक पिटारे में बंद करके एक समुद्र का महामत्स्य था उसको दे दिया। उस मत्स्य के मत्स्य ने पिटारी को ली, रावण की आज्ञा सब मानते थे। दूसरे मत्स्य ने देखा कि इसके पास क्या है, उसने आक्रमण किया और वो मत्स्य जो था उसके हाथ से वो छूट गया, समुद्र के टापू पर पहुंच गया। और जैसे ही टापू पर पहुंचा तो उसी समय उस पिटारे को खोल करके श्री दशरथ जी कौशल्या जी बाहर आई और विवाह का जो मुहूर्त था उसी मुहूर्त में ऋषियों ने प्रकट होकर, वशिष्ठ जी ने प्रकट होकर के उसी समुद्र के टापू पर उनका विवाह संपन्न करा दिया। तो यह ततः पुनर्विवाह संभ्रम कौशलाधिपा रस्वराज्यम जात मात्रे ददौ प्रीत्या ही पुत्रिकाम तदारभ्य कौशलेन्द्रा प्रोच्यन्ते रविवंशजा। तब से सूर्यवंशी को कौशलेन्द्र कहा जाने लग गया। इतना वीर हमारा जामाता कि रावण जैसे दुर्दांत शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ सके, इसलिए उसने राज्य का उत्तराधिकारी भी दशरथ जी को ही बना दिया। महाभारत में भी दक्षिण कौशल उत्तर कौशल ये दो अलग अलग बात आई हैं। इस प्रकार से ऐसे जो कौशलाधीश भगवान श्री राम हैं, इन कौशलाधीश भगवान श्री राम को बड़ी सुंदर बात यहाँ लिखी भई है। कौशलाधीश यहाँ दशरथ जी को कहा गया, दशरथ जी कौशल की के अधीश हैं और वो कल्याण स्वरूप हैं और उनका विवाह कौशल्या जी से हुआ है, कौशल सुता कौशल्या जी से विवाह हुआ। तो कल्याण का कुशलता से विवाह हुआ तो इसके संयोग से क्या हुआ, कैवल्य फल चारु चारी है। आप कल्याण रूप कौशल नरेश दशरथ जी और कल्याण स्वरूपणी महारानी कौशल्या के यहाँ चार रूपों में प्रकट हुए। तो ये चार रूप क्या हैं? कहते मानो सालोक्य सामीप्य सारूप्य और सायुज्य, ये चारों प्रकार के मोक्ष ही प्रकट भए हैं। मोक्ष के सुंदर चार फल ही उत्पन्न हुए हैं। तो आपने क्यों अवतार लिया? कहते हैं वेदोक्त जितने कर्म हैं, वेद बोधित कर्म धर्म धरणी धेनु, वेदों में जिनका विधान किया गया है ऐसे कर्म धर्म इन सबको अपने आचरण के द्वारा प्रतिष्ठित करने के लिए, अपने आचरण के द्वारा धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए धरणी धेनु, भगवान धरती का भार उतारने के लिए अवतरित हुए, और धेनु विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गोवंश की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया है। विप्र सेवक साधु मोदकारी ब्राह्म विप्र धेनु सुर संत हित, इन चारों के लिए भगवान ने अवतार लिया। इनको मोदकारी, मोदकारी माने इनको आप आनंद देने वाले हैं। भगवान का अवतार हो गया, भगवान की सुंदर बाल लीला का संकेत रूप में स्मरण किया और फिर अब भगवान के जात कर्म संस्कार हुआ, भगवान का चूड़ाकरण कर्ण वेद अन्न प्राशन आदि सभी संस्कार हुए और भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान ने वशिष्ठ जी के गुरुकुल में प्रवेश किया और गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल में ही संपूर्ण विद्या आ गई। क्योंकि जाकी सहज स्वास श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़े यह कौतुक भारी। ध्यान से सुने, राम जी 12 वर्ष की आयु में तो छह अंगों के सहित संपूर्ण वेद को कंठस्थ करके 14 प्रकार की विद्याओं के पारंगत विद्वान होकर के कितने वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में राम जी समावर्तन संस्कार। समावर्तन कब होता जानते हो? उम्र से समावर्तन नहीं होता है। छह अंगों के सहित वेदों का स्वाध्याय संपन्न हो जाए तब ब्रह्मचारी को समावर्तन करना चाहिए। आप लोग सब पलाश दंड लेकर के हैं ना, तो समावर्तन का शास्त्रीय अधिकार तब है जब छह अंगों के सहित वेदों का स्वाध्याय आपके द्वारा संपन्न कर लिया जावे। इसलिए प्राचीन परंपरा में ब्रह्मचर्य और तप के द्वारा लंबी आयु प्राप्त करके सैकड़ों वर्षों तक भी ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके गुरुकुल में वो वेदों का स्वाध्याय करते रहते थे। अग्नि की, गौ की, गुरु की उपासना करते थे। आप लोग अग्नि की उपासना करते हैं कि नहीं? दोनों समय समिधा ध्यान करते हैं, ये अग्नि की उपासना है। तो वेद बोधित कर्मों को भगवान ने स्थापित किया। जयति ऋषि मखपाल समन सज्जन साल शाप बस मुनि बधु पापहारी। भगवान ने संपूर्ण वेद वेदांग का अध्ययन करके भगवान का समावर्तन हुआ। भगवान अयोध्या में आए और थोड़े ही समय में संपूर्ण प्रजा को अपने गुणों से अपने अधीन कर लिया। दशरथ जी भगवान का चरित्र देख देख कर बड़े आनंदित होते थे। उसी समय विश्वामित्र जी महाराज, जिनके आश्रम में बक्सर में मारीच सुबाहु आदि निशाचर उनके धार्मिक अनुष्ठान में यज्ञ में विघ्न उपस्थित करते थे, और वे विश्वामित्र जी महाराज आए। गाधी तने मन चिंता व्यापी हरि बिन मरही न निश्चर पापी। भगवान के बिना ये पापी मरेंगे नहीं। तो श्री विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या जी आए और अयोध्या जी से उन्होंने श्री राम लक्ष्मण की याचना की। दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को दे दिया। तो जयति ऋषि मखपाल, मध्य में ताड़का का उद्धार करते हुए भगवान श्री राम सिद्धाश्रम बक्सर पहुंचे और सुबाहु का संहार करके 60 करोड़ दैत्यों का, असुरों का संहार करके भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की और बिना फर के बाण से मारीच को 100 योजन दूर पटक दिया, फेंक दिया समुद्र के किनारे, क्योंकि मारीच के मरने का समय नहीं आया था। आगे माया मृग बनकर उसे भगवान की लीला में सहयोग करना था, इसलिए भगवान ने उसको मारा नहीं। समन सज्जन पाल, सज्जनों के दुखों का, संकटों का समन करने वाले हैं, और साप बस मुनि बधु पापहारी। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करके भगवान श्री राम मिथिला की ओर गए। तो मार्ग में अहिल्या, जो महर्षि गौतम के हिसाब से हजारों वर्षों से शिला के रूप में पड़ी हुई थी, वो साप बस शिला के रूप में पड़ी हुई जो अहिल्या है, उस अहिल्या को अपनी चरणरज प्रदान करके उसके पाप का हरण कर लिया श्री राम जी ने। अहिल्या का उद्धार कर दिया। भंजी भव चाप दलिदाप भूपावली सहित भृगुनाथ नत माथ भारी। श्री जनकपुर में पहुंच करके अपने मंगलमय दर्शन से जनकपुर वासियों को कृतार्थ किया और धनुष यज्ञ के अवसर पर जहां उस धनुष को बड़े बड़े वीर योद्धा तिलवर भी न हिला सके हैं, बाणासुर रावण जैसे भी उसको हिला नहीं सके, ऐसे उस धनुष को राम जी ने सहज ही तोड़ दिया। संपूर्ण राजाओं के अहंकार का दलन कर लिया और श्री परशुराम जी महाराज ने भी राम जी की महिमा को स्वीकार किया और भरी सभा में क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता कह करके क्षमा मंदिर कह करके श्री राम लक्ष्मण का वंदन किया। ये हम बहुत संक्षेप में कहते चले जा रहे हैं क्योंकि विस्तार करेंगे तो हम समझते नौ दिन की कथा इसी पद में हो जाएगी। जयति धार्मिक, यहाँ भृगुनाथ नत माथ भारी, परशुराम जी ने आपको मस्तक झुकाया तो 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करने वाले परशुराम जी नतमस्तक हो गए तो सबको राम जी की महिमा का बोध हो गया, सब हतप्रव हो गए। फिर कोई ऐसा, देखो परशुराम जी महाराज भगवान के स्वरूप हैं, अवतार हैं, और लक्ष्मण जी परशुराम जी के तत्व को न जानते हो ऐसा नहीं है, परशुराम जी लक्ष्मण जी के तत्व को राम जी के तत्व को न जानते हो ऐसी बात नहीं है, पर ये लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो नाटक है वो केवल इसलिए खेला गया कि यदि ये नाटक न खेला जाता तो श्री सीताराम जी का विवाह ही नहीं हो पाता, वो सब राजा सब लामबंद होकर के संगठित होकर के वो सब युद्ध की तैयारी में थे, सब लड़ना चाहते थे, अरे हमारे जीते जी कैसे ब्याह हो सकता है। तो 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन करने वाले परशुराम जी ने भी जब सिर झुका दिया तो सब ठंडे पड़ गए, बोले भैया यहाँ तो किसी की दाल गलने वाली नहीं है। राम जी तो मुस्कुराते रह गए, छोटे भाई ने ही परशुराम जी महाराज को हतप्रभ कर दिया, तो अब कौन इनसे मुकाबला कर सकता है, लोहा कोई नहीं ले सकता इनसे। तो ये केवल राम जी के विवाह की बाधा को दूर करने के लिए लक्ष्मण परशुराम संवाद रूपी नाटक खेला गया, ऐसा गोस्वामी जी कहना चाहते हैं। जयति धार्मिक धुर धीर रघुवीर, गुरु मातु पितु बंधु बचना अनुसारी। हे श्री राम जी आपकी जय हो, आप परम धार्मिक हैं, धार्मिकों में भी धुर हैं, धुर माने श्रेष्ठ हैं। देखो यद्यपि भगवान तो भगवान है, उनके जीवन में क्या विपत्ति, सबकी विपत्ति तो वो स्वयं ही दूर करते हैं, तो उनको क्या विपत्ति होगी, जिनके नाम से जीवों की सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं उनको क्या विपत्ति है। पर ठाकुर जी नरलीला कर रहे हैं तो जानकी जी का अपहरण हो जाता है, इसके बाद भी राम जी त्रिकाल संध्योपासन नहीं छोड़ते, बहुत ध्यान से सुने, अग्निहोत्र नहीं छोड़ते, संध्योपासन नहीं छोड़ते हैं, वेद पाठ नहीं छोड़ते हैं, अपने धर्माचरण को पूरा करते हैं। वाल्मीकि आश्रम में जानकी जी को भेजने के बाद भी स्वर्ण सीताओं से भू विवर में सीता जी के प्रवेश करने के बाद भी स्वर्ण सीताओं के माध्यम से वे अपने यज्ञ आदि कृत्य करते हैं, लेकिन कभी धार्मिक कृत्य का त्याग करते नहीं। शिक्षा देते हैं कि हमें कभी अपनी क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। ऐसे धार्मिक धीर जो श्री रघुनाथ जी हैं, बड़े धैर्यवान हैं। ऐसे रघुवीर जो श्री राम जी हैं, इतने बड़े धार्मिक धुर धीर वीर होकर भी कैसे हैं, जो बड़े धर्मात्मा होते हैं, बड़े तपस्वी होते हैं, जो बड़े वीर होते हैं, वो जल्दी सबकी आज्ञा नहीं मानते, क्योंकि अपने गुणों का अपनी विशेषताओं का उनमें अहंकार होता है। पर राम जी इन सब गुणों से युक्त, कहीं ये सो न जाए, हमारा यज्ञ तो लगातार चलेगा, अहर्निश चलेगा। तो राम जी बोले अद्यैव दीक्षां प्रविश, आज ही उत्तम मुहूर्त है, तो आप संकल्प ले लीजिए और यह सेवक आपका आज्ञा पालक शिष्य यज्ञशाला की रक्षा करेगा। महाराज जी वाल्मीकि में लिखा है अनिद्रम षडहोरात्रम तपो वनम रक्षताम। गुरु जी की आज्ञा पालन कैसा किया राम जी ने, ध्यान से सुनो। राम जी की उम्र कितनी है, 15 वर्ष, उस समय तो 12 वर्ष की थी, पर जब विश्वामित्र जी ले गए तब कितनी उम्र थी, 15 वर्ष के राम जी हैं और लक्ष्मण जी उनसे छोटे हैं। और महाराज जी षड अहोरात्रम, छह दिन छह रात्रि तक राम जी ने अपने पलक नहीं गिराए, षडहो रात्रम, कोई शरीर की क्रिया भी नहीं की, षडहो रात्रम तपोवन रक्षताम, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके छह दिन छह रात्रि तक राम जी रक्षा करते हैं, छह दिन छह रात्रि पर्यंत। इसलिए कृतार्थो हम महाबाहो, विश्वामित्र जी हे महाबाहु, मैं कृतार्थ हो गया, कृतम गुरु बचस्त्वया, तुम्हारे जैसी गुरु आज्ञा का पालन और कौन कर सकता है, ऐसी आज्ञा पालन है राम जी में। नहीं तो राम जी क्या करते, लक्ष्मण जी से कहते कि देखो भाई तुम थोड़ी देर खड़े रहो, अब हम तब तक थोड़ा कुछ बाल भोग कर लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं, नींद बहुत आ रही है, तब तक तुम रहो, और फिर तुम सो जाना तो फिर हम खड़े हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, गुरुजी ने आदेश दिया है तो छह दिन छह रात्रि तक इस मुद्रा में राम जी लगातार बने रहे, सन्नद्ध मुद्रा में। जब वन में जाने लगे राम जी अयोध्या जी से, तो वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव आज्ञा दें, तो गुरुजी ने रोते हुए कान में राम जी के कहा, रामभद्र मैथिली मुझे बहुत प्रिय है, बहुत सुकुमारी है, या सतीत्व का महान आदर्श प्रस्तुत करते हुए सब कुछ त्याग कर तुम्हारे साथ तुम्हारी काया की छाया बनकर जा रही है, तो मेरी एक आज्ञा का ध्यान रखना, ये कभी भी कुछ भी कहे इसकी बात मानना, इसकी प्रत्येक इच्छा को पूरी करना। राम जी ने ये नहीं कहा कि भाई विचार क्यों न करें, विचार तो करना ही पड़ेगा, पत्नी की हर बात मान लो ये ठीक नहीं है, पर राम जी ने हाथ जोड़कर क्या कहा, जो आज्ञा। और जब मारीच मृग आया, माया मारीच, माया मृग बन के मारीच आया, सोने का मृग बन के आया, जानकी जी ने कहा, जानकी जी तो अग्नि में है, जानकी जी का प्रतिबिंब है, तो जानकी जी ने कहा कि ये मृग की छाल हमको चाहिए, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है, लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु हमको लगता है कि ये हिरण नहीं है, ये मारीच नाम का राक्षस ही है जो मृग बन गया, ये लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कहा है। वो राम जी खुद जानते, लक्ष्मण जी बता रहे हैं, फिर भी राम जी को याद आ गया, गुरु जी ने कहा था कि कोई इच्छा मैथिली सीता व्यक्त करे उसको पूरी करना, अब तक तो बिचारी ने कुछ कहा ही नहीं, आज पहली बार कहा है कि इस मृग की छाल हमको चाहिए, तो राम जी असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय, फिर भी राम जी चले गए। हर प्रत्येक गुरु जी की आज्ञा का श्री राम जी पालन करते हैं, मातु माँ की आज्ञा का पालन करते हैं, नहीं तो कह देते, केकई ने कहा कि तुम्हारे कारण ही पिताजी की यह दशा है, तुम जंगल में चले जाओ तो इनके सत्य की रक्षा हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएंगे, तो ये नहीं कहा राम जी ने कि माँ तुम तो मेरी सौतेली माँ हो, मेरी माँ कौशल्या कहेगी तभी मैं कुछ विचार कर सकता हूँ, तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगा। राम जी ने यह आदर्श प्रस्तुत किया, पितुर दस गुणा माता गौरवेणा तिरछिते, पिता से माता का महत्व दस गुना अधिक है, और माता से सौतेली माता का महत्व दस गुना और अधिक है। राम जी ने रोते हुए वाल्मीकि रामायण में कहा है कि माँ पिता माता की प्रसन्नता के लिए पतेयमपि पावके, मैं प्रज्वलित अग्नि में कूद सकता हूँ, विष भी पी सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ, केवल इनकी आज्ञा तो हो जाए, मैं अपने से बड़ों की आज्ञा में विचार नहीं करता। फिर इतनी छोटी सी बात पर पिताजी को इतना दुख है, ऐसा अद्भुत आज्ञा पालन का स्वभाव राम जी का है, गुरु पिता माता इनकी आज्ञा का राम जी कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। पिता की आज्ञा की आज्ञा पालन करते हुए उनके सत्य की रक्षा के लिए राम जी ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। अपने बंधु उनकी बात भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं और चित्रकूट में भगवान विराज करके चित्रकूट वासियों को सुखी करते हैं, विंध्याद्री वासियों को सुखी करते हैं, दंडकारण्य के साप को दूर करके दंडकारण्य वासी ऋषियों को कृतार्थ करते हैं, इन सब पवित्र कानूनों को धन्य बनाते हैं, पुण्यमय बनाते हैं और इनमें भगवान श्री राम विहार करते हैं, सुंदर लीलाएं करते हैं। यहाँ बिहारी कह करके भगवान श्री राम के चित्रकूट में जो 999 रास हुए हैं उनका भी संकेत गोस्वामी जी ने किया है। जयति पाकारि सुत काक करतूत फलदानी खनि गर्त गोपित विराधा। हे भगवान, आपने आपकी जय हो, आपने इंद्र का जो पुत्र जयंत है कौआ बनकर परीक्षा लेने आया था उस कौआ की एक आंख नष्ट करके आपने उसकी करतूत का फल दिया और कृपा पूर्वक उसकी रक्षा भी की। गड्ढा खोद करके विराध को आपने संस्कार करके उसको सदगति प्रदान की। और कहां तक कहें, दिव्य देवी द्वेष देख लखनिचरी जनु विडम्बित करी विश्व बाधा। ये शूर्पणखा को एक नया नाम दिया है विनय पत्रिका में गोस्वामी, विश्व बाधा। ये महामारी ही थी, एक तरह की विश्व बाधा ही थी, वैश्विक महामारी थी ये शूर्पणखा। ये शूर्पणखा विश्व बाधा थी, वो दिव्य देवी का रूप धारण करके सुंदरी बन करके आई थी पर उसके नाक कान काट करके मानो रावण को चुनौती दे करके भगवान श्री राम ने विश्व की बाधा का हरण कर लिया। शूर्पणखा के नाक कान नहीं काटते तो रावण त्रिसरा खरदूषण इनका वध भी नहीं होता और फिर रावण का भी संहार नहीं होता। इसलिए शूर्पणखा के नाक कान काट करके मानो आपने विश्व की बाधा को समाप्त कर दिया। खरदूषण त्रिसरा जयति खर त्रिसर दूषण चतुर्दश साहस 14,000 राक्षसों को थोड़ी ही देर में आपने संहार कर दिया। मारीच का भी संहार कर दिया और सीता हरण के पश्चात मारीच का संहार किया और जटायु को आपने परम उत्तम गति दी, सबरी को उत्तम गति प्रदान की। गृधराज जटायु और सबरी की भक्ति को देख करके भगवान उनके अधीन हो गए। ऐसे जो करुणा सिंधु श्री रघुनाथ जी हैं उनके चरित्र मायिक उपाधियों से रहित हैं और तीनों प्रकार की आरती जो कष्ट है दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की आरती माने पीड़ा कष्ट उसको दूर करने वाले हैं। हे प्रभु आपकी जय हो, आपने अहंकार से अंधे कुबंध का आपने कबंध का आपने वध कर दिया, महान बलशाली अहंकारी बाली का वध कर दिया और मारा मारा भटक रहा था सुग्रीव उसको आपने बानरों का राजा बना दिया। और इतना ही नहीं, हनुमान जी महाराज आपका प्रसाद लेकर मुद्रिका लेकर लंका चले गए, समुद्र को लांग करके लंका में आग लगा करके श्री जानकी जी से संवाद करके जब आए तो आप सबको लेकर के और समुद्र के तट पर पधारे। वहाँ आप बैठे थे उसी समय रावण की लात खा करके विभीषण आया और विभीषण जब आपकी शरण में आया तो आपने उसे हृदय से लगा लिया और कहा कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठा हरिवास तुम्हारा। जिसने लात मारी उसको लंकेश नहीं, जो लात खा के राम जी की शरण में आ गया उसको भगवान ने लंकेश कह दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। हे भगवान आपकी जय हो, आपने विभीषण की बात को रखते हुए 3 दिन का समुद्र तट पर बैठकर अनशन किया और आपके बाण के प्रताप को समझ करके समुद्र जब व्याकुल होकर आपकी शरण में आया, तब आपने नलनील को माध्यम बना करके सुंदर सेतु का निर्माण किया और जो लंका अगम थी, कोई जा ही नहीं सकता था लंका में, उस लंका को तहस नहस आपने कर दिया बाणों से। सकुल, कुल खानदान के सहित, सानुज माने कुंभकर्ण आदि के सहित, सदल दलित दशकंठ रण, दशकंठ को रण में पूरे परिवार कुटुंब खानदान के सहित समाप्त कर दिया। रावण का वध करके लोक लोकप किए रहित शंका, लोक लोक और लोकपाल सब रावण की शंका के कारण अत्यंत भयभीत थे, उनको आपने शंका रहित बना दिया। जयति सौमित्र सीता सचिव सहित चले पुष्पकारूढ़ निज राजधानी, दास तुलसी मुदित अवधवासी सकल, राम भे भूप वैदे हिरानी। हे प्रभु श्री राम, आपकी जय हो। आप रावण वध करके पुष्पक विमान में विराजमान हो करके अयोध्या जी की ओर चल पड़े। अयोध्या में भरत जी को आपने हृदय से लगाया, जटाएं खोली और विधिवत आपका राज्याभिषेक हुआ। आपके राज्याभिषेक का दर्शन करके आपके राजा बनने पर, सीता जी के महारानी पद पर विराजमान होने पर अयोध्या वासी प्रसन्न हो गए। जैसे हमने प्रथम चरण की व्याख्या की थी, ऐसी व्याख्या करते तो बहुत लंबा समय लगता, तो हमने संक्षिप्त रूप में ही इसका सरलार्थ भावार्थ कह करके इस राम जी के स्तवन को किया। अब कल 44वां पद, जयति राज राजेन्द्र राजीव लोचन राम, नाम कलि काम तरु साम शाली, ये भी 9 चरण का पद है। इस पद की चर्चा होगी और फिर 45वां पद तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, विनय पत्रिका का। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ राम भक्त हैं, विनय पत्रिका का और कोई पद उन्हें याद हो या न हो, ये पद सबको याद रहता है। श्री राम चंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित दुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघु नंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, शेर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार, अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम, इति बदति तुलसी दास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। श्री राम, ये पद तो इतना प्रसिद्ध है विनय पत्रिका का, कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ आस्तिक धार्मिक हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, उनको रामचंद्र कृपाल भजबन तो प्राय कंठस्थ ही रहता है। ऐसा अद्भुत इसकी चर्चा यथामति था समय हम कल करेंगे। कल का समय 10 से 12 ही समय रहेगा, ठीक 10 से 12 दो घंटे सत्संग होगा। बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे लक्ष्मण मंदिर वाले महंत जी महाराज पधारे हैं, हम उनका वंदन करते हैं। और एक बात बहुत ध्यान से सुने, श्रावण मास आरंभ हो गया है, कल श्रावण का पहला दिन भी था और सोमवार था। विचित्र बात है, हैं? पहले दिन ही सोमवार था और पूरे विश्व में, पूरे देश में, सर्वत्र अपने घरों में लोग रुद्राभिषेक कर रहे हैं। सरकारी निर्देशों के अनुसार शिवालयों में भी शिव पूजा कर रहे हैं, सभी लोग अभिषेक कर रहे हैं। पर मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, वो प्रार्थना ये है कि भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय के दूध दही घृत पंचामृत पंचगव्य से ही आप भगवान शिव का पूजन करें। बाजार का सिंथेटिक दूध, मिलावटी दूध अथवा अन्य जर्सी भैंस आदि का दूध, दही घी आदि, उससे भगवान शिव का अभिषेक न करें। उससे आपको लाभ नहीं होगा, उससे आपको हानि हो सकती है। प्रयास करोगे तो भारतीय देसी गाय का दूध दही घी सब मिल जाएगा। मान लो कथनचित उपलब्धता किसी भी स्थिति में न भी हो पाए, तो पवित्र गंगा जल से या अत्यंत शुद्ध जल से ही आप अभिषेक कर लें। पर सिंथेटिक ये जहरीला रासायनिक दूध भगवान के श्रृंग पर चढ़ा करके उन्हें पीड़ा न पहुंचावे। महाराज जी, हमारे पूज्य बाबा ठाकुर दास जी महाराज, गिरिराजी वाले बाबा, उनके शरीर में जलन होने लग जाती थी, चकत्ते पड़ जाते थे, बहुत जोर जलन होती थी। तो बाबा कहते थे कि जलन क्यों है, गिरिराज जी को लोग सिंथेटिक दूध चढ़ा रहे हैं, उससे शिलाओं का क्षरण और गिरिराज जी को जलन हो रही है। उस जलन का चिंतन करके बाबा के शरीर में जलन हो जाती थी पैदा। तो सूरश्याम गौशाला से कपूर मिलाकर के, मक्खन मिलाकर गिरिराज जी की जहां अभिषेक शिलाएं होती, उनको रात्रि में बाबा घी और मक्खन और कपूर मिश्रित, शुद्ध कपूर मिश्रित मक्खन गिरिराज जी की शिलाओं में लेप करते थे। उधर गिरिराज जी को ठंडक पहुंचती, बाबा ठीक हो जाते। तो अब बताओ, हमने चढ़ाया तो गिरिराज जी को दूध, तो गिरिराज जी की शिलाओं में क्षरण होने लग गया, उनके शरीर में जलन पैदा होने लगी, तो हमने सेवा पूजा के नाम पर भी अपराध किया। इसलिए हमारी विनम्र प्रार्थना है, पंचगव्य से अभिषेक का भी बड़ा महत्व है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण आदि में पंचगव्य की भी बड़ी महिमा, पंचगव्याभिषेक का बड़ा महत्व है। पंचामृताभिषेक, पंचगव्याभिषेक, केवल दुग्धाभिषेक, पर ये सब करें आप भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय के दूध दही घी से ही, तभी आपको लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज अपनी वाणी को विराम करते हैं। श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री सीताराम जी। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय गो माता, जय गो गोपाल जय। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री ब्रज कामद सुरभिवन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री रस ब्रजवास महामहोत्सव की जय। जगतगुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। जगतगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम पूज्य संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। श्री रस ब्रजवास चातुर्मास महामहोत्सव की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब परम पवित्र ब्रजमंडल में, ब्रजभूमि में काम बन के अंतर्गत प्रतिज्ञावन जहां भगवान श्री कृष्ण बलराम ने पर्वत को छूकर, शिला को छूकर प्रतिज्ञा की कि हम ब्रज और ब्रजवासियों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और यह बात भावुक भक्तों के अनुभव सिद्ध है कि नंदालय में जिन भगवान का मुरली मनोहर द्विभुज श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, वे श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर गए ही नहीं। चतुर्भुज रूप से मथुरा में कंस कारागृह में देवकी के गर्भ से भगवान का आविर्भाव हुआ, और चतुर्भुज श्री कृष्ण नंदालय में प्रकट द्विभुज श्री कृष्ण के साथ एक रूप हो गए। श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है वसुदेव समानी तो वासुदेवो खिलात्मनि लीनो नंद सुते राजन घने सौदामनी यथा। वसुदेव जी जिस बालक को लेके आए वह नंद नंदन में विलीन हो गए। कैसे? बोले जैसे घने सौदामनी, जैसे मेघ में बिजली विलीन हो जाती है। दो स्वरूप यद्यपि तत्वतः एक ही हैं, पर दो स्वरूप क्यों कहे गए? इसलिए कहे गए कि ब्रज के प्रेमी रसिक संत ब्रजवासी ये कभी सहन नहीं कर सकते कि हमारे ठाकुर जी ब्रज छोड़ के चले गए, क्योंकि ब्रजमंडल युगल सरकार प्रिया प्रीतम की नित्य विहार स्थली है, नित्य लीला स्थली है। इसलिए स्कंद पुराण में ब्रज के संबंध में यह बात महर्षि शांडिल्य जी ने कही है कि दो प्रकार की लीलाएं हैं, एक वास्तविक और एक व्यावहारिकी। व्यावहारिकी लीला पुराणों में वर्णित हैं और वास्तविक लीला को ही संतों ने महापुरुषों ने नित्य विहार कहा है, नित्य लीला कहा है। तो नित्य लीला का धाम यह ब्रजमंडल है। भगवान मधुराति मधुर लीलाएं ब्रज में करते हैं और माधुर्य प्रधान मुरली मनोहर स्वरूप से ब्रज छोड़कर कहीं जाते नहीं, और ऐश्वर्य प्रधान चतुर्भुज रूप से भगवत रूप से वे असुरों का संहार भी करते हैं, गोवर्धन धारण भी करते हैं, अग्नि का पान भी करते हैं, काली के मान का मर्दन भी करते हैं। यही कारण है कि मथुरा लीला और द्वारिका लीला में श्री कृष्ण चतुर्भुज दिखाई पड़ते हैं। मथुरा में भी चतुर्भुज है ठाकुर जी, द्वारिका में भी चतुर्भुज है, ब्रज में चतुर्भुज नहीं, ब्रज में तो द्विभुज है। ऐसा यह ब्रजमंडल भगवान की नित्य लीला स्थली है। कामबन को आदि वृंदावन कहा गया, हम लोग आदि वृंदावन में विराजमान हैं। यह प्रतिज्ञावन कामबन के अंतर्गत है। भगवान कृष्ण बलराम ने जब यहाँ गोचारण किया तो अनंत गोवंश के मध्य, ग्वाल वालों के मध्य श्री कृष्ण की गोचारण लीला की झांकी का दर्शन करके कामधेनु सुरभि माता सुरभि गौ उसके मन में भी भाव आया कि मैं ब्रज की गाय होती तो इस लीला में सम्मिलित होती। भगवान ने सुरभि कामधेनु माता के भाव को देखकर उन्हें अनुमति दी और इस क्षेत्र में भगवान ने भगवान की गोचारण लीला में सुरभि माता कामधेनु माता ने भी विचरण किया है। इसलिए इस क्षेत्र को पुराणों में हमारे आगम ग्रंथों में कामद सुरभिबन कहा गया। आन्योर के निकट भी सुरभि ने विचरण किया है, इसलिए गिरिराज जी में आन्योर के क्षेत्र को भी सुरभिबन कहा जाता है। ऐसी भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली जड़खोर गोधाम में हम लोग हजारों गोवंश के बीच में यहाँ बैठे हुए हैं। इस जड़खोर गोधाम के महान भगवत साक्षात्कार संपन्न सिद्ध पुरुष परम पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज, जिनकी आन से आज भी यहाँ बनी सुरक्षित है, ऐसे परम पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज ने लगभग 50 वर्ष पहले ही यह बात कह दी थी कि ये स्थल विश्व प्रसिद्ध होगा, यहाँ बहुत बड़ा काम होगा, ब्रजवासियों का बहुत बड़ा काम होगा और पूरी दुनिया में यहाँ का नाम जाएगा। उस समय तो घोर जंगल था, कोई समझता ही नहीं था। हम लोग भी जब पहली बार पूज्य पचमेड़ा महाराज जी के साथ, पूज्य कृष्ण कृपाधाम वाले महाराज जी के साथ हम सब जब यहाँ पहली बार आए हैं तो बड़ी कठिनाई से इस क्षेत्र तक आ पाए। कोई रोड नहीं था, कोई मार्ग नहीं था, लेकिन इस स्थल पर आते ही सभी महापुरुषों के मन में सहज भगवत प्रेरणा हुई, ये कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली लगता है, इसीलिए अब तक बची हुई है कि यहाँ पुनः गो सेवा का कार्य, गो रक्षा का कार्य, गो सेवा का कार्य यहाँ से आरंभ होगा। और भगवत प्रेरणा से पूज्य संतों के द्वारा, पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के द्वारा, पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी के द्वारा, अनेक संतों के द्वारा इस पवित्र गौशाला की स्थापना हुई। दास तो निमित्त मात्र ही है, मूल में हरि गुरु संतों का संकल्प ही मुख्य है। परम श्रद्धे पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज जो चंद्र सरोवर सूरश्याम गोष्ठ में विराजते थे, जिनके संकल्प से ही सूरश्याम गौशाला की स्थापना हुई। बाबा कहते थे कि इस गो सेवा का विस्तार होना चाहिए, ऐसी जगह